श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 86 3 जुलाई 1884। पांडित्य की अपेक्षा तपस्या का प्रयोजन साधना। श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं, पास ही भक्तगण भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, शशधर को तुम क्या समझते हो? मास्टर जी बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण बड़ा बुद्धिमान है ना? मास्टर जी हाँ, उसमें खूब पांडित्य है। श्री रामकृष्ण गीता का मत है जिसे बहुत से लोग मानते जानते हैं, उसके भीतर ईश्वर की शक्ति है, परंतु शशधर के कुछ काम बाकी है। सूखे पांडित्य से क्या होगा? कुछ तपस्या चाहिए, कुछ साधना चाहिए। गौरी पंडित ने साधना की थी, जब वह स्तुतियाँ पढ़ता था तो ओम निरालंबो लंबोदर, तब अन्य पंडित केचुए हो जाते थे। नारायण शास्त्री भी केवल पंडित नहीं, उसने भी साधना की है। नारायण शास्त्री 25 साल तक एक ही बहाव में पढ़ा था, 7 साल तक सिर्फ न्याय पढ़ा था, फिर भी हर हर करते ही भाव मग्न हो जाता था। जयपुर के महाराजा ने उसे अपना सभा पंडित बनाना चाहा था, उसने वह काम मंजूर नहीं किया। दक्षिणेश्वर में प्रायः आकर रहता था। वशिष्ठाश्रम जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी, तपस्या करने के लिए जाने की बात प्रायः मुझसे कहा करता था। मैंने उसे वहां जाने के लिए मना किया, तब उसने कहा किसी दिन दम खत्म हो जाएगा, फिर साधना कब करूंगा? जब उसने हठ पकड़ा तब मैंने कह दिया अच्छा जाओ। सुनता हूँ कोई कोई कहते हैं नारायण शास्त्री का देहांत हो गया है, तपस्या करते समय किसी भैरव ने चपत मारी थी। कोई कोई कहते हैं वे बचे हुए हैं, अभी उनको रेल पर सवार करा के हम आ रहे हैं। केशव सेन को देखने से पहले नारायण शास्त्री से मैंने कहा तुम एक बार जाकर उन्हें देख आओ और मुझे बताओ कि वह कैसे आदमी हैं। वह देख कर जब आया तब कहा वह जप करके सिद्ध हो गया है, नारायण ज्योतिष जानता था। उसने कहा केशव सेन भाग्य का बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने उससे संस्कृत में बातचीत की थी, वह भाषा बंगाली बोलता था। तब मैं हृदय को साथ लेकर बेलघर के बगीचे में केशव से मिला, उसे देखते ही मैंने कहा था इन्हीं की पूछ गिर गई है, ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी। श्री रामकृष्ण पूछ गिरने की लोकोक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि यही केशव हैं जो संसार में भी रहते हैं और ईश्वर में भी। मेरी परीक्षा लेने के लिए 3 ब्राह्म समाजियों को केशव ने काली मंदिर भेजा, उनमें प्रसन्न भी था। बात यह थी कि वे रात दिन मुझे देखेंगे और केशव के पास खबर भेजते रहेंगे, मेरे घर में रात को सोए, बस दयामय करते थे और मुझसे कहते थे तुम केशव बाबू की पैरवी करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैंने कहा मैं साकार जो मानता हूँ। उन्होंने दयामय कहना न छोड़ा। तब मेरी एक दूसरी अवस्था हो गई, उस अवस्था में मैंने कहा हटो यहाँ से। घर के भीतर मैंने उन्हें किसी तरह न रहने दिया, वे सब बरामदे में पड़े रहे। कप्तान ने भी जिस दिन मुझे पहले पहल देखा उस दिन रात को यहीं रह गया। नारायण जब था तब एक दिन माइकल आया था, मथुर बाबू का बड़ा लड़का द्वारका बाबू उसे अपने साथ ले आया था। मैगजीन के साहबों के साथ मुकदमा होने वाला था, इस पर सलाह लेने के लिए बाबुओं ने माइकल को बुलाया था। दफ्तर के साथ ही बड़ा कमरा है, वही माइकल से मुलाकात हुई थी। मैंने नारायण शास्त्री को बातचीत करने के लिए कहा, संस्कृत में माइकल अच्छी तरह बातचीत न कर सका, तब भाषा बंगला में बातचीत हुई। नारायण शास्त्री ने पूछा तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ा? माइकल ने पेट दिखाकर कहा पेट के लिए छोड़ना पड़ा। नारायण शास्त्री ने कहा जो पेट के लिए धर्म छोड़ता है उससे क्या बातचीत करूं? तब माइकल ने मुझसे कहा आप कुछ कहिए। मैंने कहा न जाने क्यों मेरी कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, किसी ने मेरा मुँह जैसे दबा रखा हो। श्री रामकृष्ण के दर्शनों के लिए चौधरी बाबू के आने की बात थी। मनोमोहन चौधरी नहीं आएंगे, उन्होंने कहा है फरीदपुर का वह शशधर जाएगा, अतएव मैं न जाऊंगा। श्री रामकृष्ण कैसा नीच प्रकृति है, विद्या का अहंकार दिखलाता है, उधर दूसरा विवाह किया है, संसार को तिनके बराबर समझने लगा है। चौधरी ने MA पास किया है, पहली स्त्री की मृत्यु होने पर बड़ा वैराग्य था। श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर प्रायः जाता था, उसने दूसरा विवाह किया है, 300-400 रुपया महीना पाता है। श्री रामकृष्ण भक्तों से, इस कामनी कांचन की आसक्ति ने आदमी को नीच बना डाला है। हरमोहन जब पहले आया था तब उसके लक्षण बड़े अच्छे थे, उसे देखने के लिए मेरा जी व्याकुल हो जाता था। तब उसकी उम्र 17-18 की रही होगी। मैं अक्सर उसे बुला भेजता था पर वह न आता था। अब बीवी को लेकर अलग मकान में रहता है। जब अपने मामा के यहाँ रहता था तब बड़ा अच्छा था, संसार की कोई झंझट न थी। अब अलग मकान लेकर रोज बीवी के लिए बाजार करता है, सब हंसते हैं। उस रोज वहाँ गया था, मैंने कहा जा यहाँ से चला जा, तुझे छूते मेरी देह किस तरह की हो जाती है। करता भजा चंद्र चटर्जी आए हैं, उम्र 60-65 की होगी, मुख पर करता भजा वालों के श्लोक रहते हैं। श्री रामकृष्ण के पैर दबाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने पैर छूने ही न दिए, हंसकर कहा इस समय तो खूब हिसाबी बातें कर रहा है। भक्तगण हंसने लगे। अब श्री रामकृष्ण बलराम के अंतःपुर में श्री जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की स्त्रियाँ उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हैं। श्री रामकृष्ण फिर बैठक खाने में आए, हंस रहे हैं, कहा मैं सोच को गया था, कपड़े बदल कर श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और कुछ फूल दल चढ़ाए। वैसे लोगों की पूजा जप तप सब सामयिक है, जो लोग ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते वे सांस के साथ साथ उनका नाम लेते हैं। कोई मन ही मन सदा राम ओम राम जपता रहता है, ज्ञान मार्गी सोहम सोहम जपते हैं, किसी किसी की जीभ सदा हिलती रहती है, सदा स्मरण मनन रहना चाहिए।